sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę o świadczeniu 500+ dla niepełnosprawnych. Wiosna SLD i Lewica razem podjęły decyzję, że wspólnie wystartują do wyborów. Chorzów chce, by Urząd Marszałkowski odkupił tereny inwestycyjne przy Parku Śląskim i uratował drzewa przed wycinką. Sejm uchwalił ustawę o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Za przyjęciem ustawy głosowało 428 posłów, przeciw było 2 i nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa o 500-złotowym dodatku ma zacząć obowiązywać od 1 października. Przed głosowaniem głos w Sejmie zabrała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. W ramach czysto ludzkiej solidarności chcemy i mam nadzieję, że cała Wysoka Izba chce pomóc osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Bez wątpienia wszyscy chcielibyśmy pomóc wszystkim niepełnosprawnym. O comiesięczne świadczenie będą mogły wnioskować dorosłe osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń lub które pobierają wsparcie nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wiosna, SLD i Razem idą wspólnie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Ich blok będzie nazywał się Lewica. O wynikach rozmów przedstawicieli tych ugrupowań poinformował Robert Biedroń. Chcemy odrobić ważną lekcję demokracji, która nauczyła nas tego, że w Polsce Lewica zawsze wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, kiedy wspólnie, jednym wielkim, silnym, demokratycznym, nowoczesnym, europejskim blokiem idziemy do wyborów. I tą dobrą wiadomość, żebyśmy wygrali przyszłe wybory jako zjednoczona lewica, dzisiaj chcielibyśmy Państwu przekazać. Szef SLD Włodzimierz Czoczasty mówił, że 3 ugrupowania dogadały się, bo chcą wygrać wybory parlamentarne i wygrać z PiS-em. Dodał, że do współpracy chcą zaprosić wszystkie lewicowe partie, stowarzyszenia, organizacje kobiece, fundacje, ruchy miejskie i samorządowców. Adrian Zandberg z Razem tłumaczył, że wszystkie 3 ugrupowania chcą Polski, która jest demokratyczna i sprawiedliwa. Zapowiedział, że jutro zostanie powołany sztab wyborczy bloku Lewicy, a w kolejnych dniach prezentowany ma być program. Do końca lipca powinien być przedstawiony pełen skład kandydatów na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada Marcin Choraba, który jest jedynką PiS-u w okręgu gdyńskim. Według posła ostateczne decyzje zapadną po spotkaniu Komitetu Politycznego, który zaplanowano na najbliższy wtorek. 23 lipca zbierze się Komitet Polityczny, który prawdopodobnie zatwierdzi te listy. No oczywiście jest, to już to nie wnikam, bo to jest, nie jestem w sztabie, jaka taktyka, kiedy one będą zaprezentowane, no na pewno niedługo potem. Także myślę, że do końca lipca to już ten pełen skład będzie znany, bo z kolei z początkiem sierpnia to już zaczyna się okres, kiedy prezydent może ogłosić wybory i już ta formalna kampania po prostu rusza, więc musimy być gotowi, żeby od razu w tym dniu, kiedy prezydent ogłosi, już tak formalnie rozpocząć, zbierać podpisy na przykład. Wybory do parlamentu odbędą się jesienią. Zarząd spółki Tauron Wydobycie porozumiał się ze związkowcami. Pracownicy domagali się dopłaty do pensji za czerwiec. Z funkcji zrezygnował prezes spółki. Główne punkty porozumienia to uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników Tauron Wydobycie, a także przyspieszenie rozmów płacowych Rady Społecznej całej grupy energetycznej. Porozumienie to efekt rozmów prowadzonych z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Zgodnie z jego zapisami pracownikom Tauron Wydobycie zostaną wypłacone jeszcze w lipcu środki pieniężne z Funduszu Płac. Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od ilości przepracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu i wyniesie średnio 1000 zł brutto. Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu. Jednocześnie spółka poinformowała, że prezes Sławomir Obidziński złożył rezygnację z pełnionej funkcji. A sprawą zajął się Łukasz Kałuża z Polskiego Radia Katowice. Chorzów chce, by Urząd Marszałkowski odkupił od firmy Green Park Silesia tereny inwestycyjne przy Parku Śląskim i uratował drzewa. Na ten cel prezydent Andrzej Kotala wyłożyć może 1 800 000 zł. Jak podkreśla, miasto nie podejmowało decyzji o sprzedaży tych terenów, może jednak zwrócić kwotę, które za nie otrzymało. To nie miasto było właśnie tego terenu, a Skarb Państwa, czyli Urząd Wojewódzki. To za sugestią Urzędu Wojewódzkiego miasto Chorzów wystąpiło z wnioskiem o możliwość sprzedaży tego terenu, a wojewoda śląski podjął decyzję odnośnie sprzedaży. My nie możemy tego kupić, no bo z jakiego tytułu ma Chorzów wyłożyć 8 milionów złotych, żeby odkupić nie swój teren? Przy Parku Śląskim powstać ma osiedle mieszkaniowe. Planowana jest wycinka ponad 1300 drzew na terenie graniczącym z parkiem. Prezydent Kotala proponuje dwa rozwiązania obecnego problemu.

ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. To z całą pewnością dziś, jutro najważniejszy utwór muzyczny na całym świecie. Dokładnie tydzień i 50 lat temu David Bowie wydał singla Space Oddity. Przedziwny chichot historii spowodował, że Tony Visconti, który początkowo odmówił produkcji tego nagrania, mówiąc, że to jest coś poniżej poziomu Davida Bowie, w roku 2019 zrobił specjalny nowy miks na 50-lecie tego właśnie nagrania. Historię Space Oddity będziemy przypominać dziś w tonacji trójki, a także jutro w liście osobistej, którą będziemy nadawać też tu z festiwalu Lata z Radiem z Sopockiego Mola. A dziś w tonacji moim gościem jest jest dr Rafał Wiśniewski, szef Narodowego Centrum Kultury. Pan nie na dziedzińcu, pan przyjechał sprostować to, co wczoraj opowiadałem w magazynku, trochę myląc fakty, daty i godziny. My jesteśmy w Pucku i na molo w Pucku jesteśmy. Rzeczywiście opowiadamy o dziedzińcu. Wczoraj redaktor Metso opowiadał o dziedzińcu i opowiadał o naszej dobrej historii, czyli nie historii, tylko utworu, który został przed chwilą wyświetlony, ale również o tym, co się działo rok temu, kiedy Milo Kurtis razem z zespołem byli na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tym roku druga odsłona dziedzińca. Dzisiaj o godzinie 21:00 zapraszam wszystkich bardzo serdecznie i na molo, i do Pucka, i również na krakowskie przedmieście na dziedzińcu Mela Koteluk, koncert za darmo w ramach drugiej odsłony Dziedzińca Kultury. A o godzinie 15:00, czyli za 45 minut, historia pewnego prezentu, to przedstawienie teatralne przez 45 minut, a o godzinie 15:40 do 17:00 warsztaty lalkarskie. Wszystkie osoby, które chcą się pobawić, zrobić swoje marionetki i również tworzyć teatr, zapraszamy na Dziedziniec Kultury. Przypomnijmy, że Dziedziniec Kultury to akcja, która w wszystkie piątki będzie się działa przez całe lato. Najlepiej sprawdzić po prostu kalendarium zdarzeń na stronie Narodowego Centrum Kultury. Tam jest wszystko. Sprawdziłem do końca, nauczyłem się i mam nadzieję się już więcej nie pomylić. Przypomnę, Mela Koteluk dziś o 21:00, Dziedziniec Kultury przy krakowskim przedmieściu. A my przypomnimy nagranie Meli Koteluk z bardzo pamiętnego koncertu, który odbył się w studio imienia Agnieszki Osieckiej w grudniu ubiegłego roku. To było wspólne przedsięwzięcie właśnie Narodowego Centrum Kultury i programu Trzeciego Polskiego Radia. Koncert, który do dziś prawie wszyscy wspominają i który mamy nadzieję kiedyś ukaże się na płycie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrzysz na moje ręce, są słabe, mówisz jak kwiaty. Patrzysz na moje usta, za małe by wyrzec świat. Kołyszmy się lepiej na łodydze chwil, wbijmy wiatr. Patrzmy, jak zachodzą nam oczy. Woń więdnienia jest najpiękniejsza, a kształt ruin znieczula. We mnie jest płomień, który myśli, wiatr na pożar i na żagle. We mnie jest płomień, który myśli, wiatr na pożar i na żagle, żagle, żagle, żagle, żagle. Thank you. Mela Katalog z koncertu Herbert 3.0 w studiu im. Agnieszki Osieckiej. Dziś Mela, przypomnijmy, o 21 na Dziedzińcu Kultury przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Na koncert tutaj w Pucku będę jeszcze zapraszał na koniec Stonacji Trójki. Teraz wracamy do Davida Bowie. Nagranie Space Oddity. Pierwszy singiel Bowiego dla wytwórni Philips Mercury. Jego pierwszy brytyjski przebój w czołowej piątce listy przebojów. Pierwszy w amerykańskiej dwudziestce. Później, po latach, także brytyjski numer jeden. Piosenka, która rozpoczynała album o tym samym tytule. W większości wypadków rozpoczynała też wszystkie składanki i retrospektywne płyty Davida Bowie. A kiedy artysta odszedł, wiele wspomnień w mediach zaczynało się od tego właśnie utworu, a ludzie śpiewali Space Oddity chórem na ulicach. To nie jest pierwsze demo, ale pierwsze ważne demo tego utworu, nagrane w studio przy Clairville Groove w styczniu roku 1969. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. Commencing six, countdown, five, engines on. 4, 3. Check two, ignition and one, may God's love be off with you. There's nothing I can do. Minęło już 14.27. Mówiłem o churalnym śpiewaniu utworu Space Oddity na ulicach. Teraz prawie wszystko się będzie zgadzało. To znaczy w gruncie rzeczy tylko chór, bo ani nie na ulicach, ani nie z tamtej smutnej okazji. Myślę, że to dziś i jutro trochę ścieżka dźwiękowa całego świata, oczywiście z okazji 50. rocznicy lądowania na Księżycu, o której będzie jeszcze okazja pewnie mówić i w Trójce. I jutro wieczorem w liście osobistej mam bardzo osobiste wspomnienie Michaela Lindsaya Hoga, reżysera klipów i filmów z Beatlesami i Rolling Stonesami związane z tą właśnie rocznicą. Mamy też polską wersję Space Oddity. Gościem jest Natalia Przybysz, a szefem przedsięwzięcia Tymon Tymański i jego tranzystory. ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You really made the grade, and the papers want to know the shirt you wear. Now it's time to leave the capsule with you there. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że inspiracją do utworu Space Oddity musiał być film Stanleya Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna, którego londyńska premiera w roku 68, dokładnie w maju, wzbudziła w ówczesnym młodym pokoleniu absolutną sensację. Tony Visconti wspomina w swojej autobiografii, jak po wypiciu pewnej zaprawianej marihuaną herbaty obejrzał słynną scenę wpadania astronauty w kosmiczną pustkę i nie tylko sam się przeraził, ale musiał uspokajać wszystkich dookoła. Miałem okazję z Viscontim rozmawiać o Space Oddity w jednym z trójkowych programów na żywo z Londynu. O tym jeszcze wspomnę. Teraz wprawdzie nie jest to nagranie tego małżeństwa, które, jak wspominał w autobiografii, musiał w kinie długo uspokajać, ale brzmi bardzo wiarygodnie. tierra al comandante Tom. Yes. Control de tierra al comandante Tom. Yes, estoy here. Tome sus pastillas, póngase el yelmo. Tomada está. Control de tierra al comandante Tom. Sí, le oigo, le oigo. Comenzando cuenta atrás, motores en marcha. 4, 3, 2, 1, 0. Ignición vaya con Dios. ¡Ay! Este es el control de tierra, Tom. Conteste si está bien. Si se atreve a consumar esta misión, abra la escotilla y salga al exterior. Atención, control, aquí habla Tom. Voy a intentar salir. Comuníquenos cómo está de palpitaciones. Comunico que estoy ya. Por favor, no sea usted impertinente. Si lo sé, lo pilota el presidente. Atención, atención, comandante. Salga de una vez y diga lo que ve. Tierra, tierra, digo tierra, que así habla el comandante. No que vea tierra, no veo nada porque llevo la escarpancha para atrás. Ahora ya empieza a ver por un ojo. El derecho. Si acaso. Abre bien, abre bien. Abro bien, ya abro bien. Ahora ya veo por otro. Ahora estoy viendo a mi lado algo que flota. Como yo, ah, en la peseta. También flota a mi izquierda el franco, francés. Cuidado, baja como un meteorito picado el dólar. Cuidado que baja el dólar a la tierra, cuidado. También la libra esterlina, esta va más rápida aún. Ojo con el escudo portugués. Se ve que va perdiendo. Siga informando, siga informando. Allá arriba veo una luz pequeñita. Es el planeta dulce. Está el precio del azúcar clavado al lado. Mucho más alto veo el precio del aceite. Pero muy lejos el fondo. Atención, comandante, mire hacia abajo y diga que ve. Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser. Me parece que vaya a quedar este año sin coche, voy andando a todo. Atención, atención, comunique, ¿sí? Comunique. Cuidado, esto se mueve, cuidado que me tiran del cordón. ¡Ay! Wydaje się, że to nagranie nie pochodzi jednak z londyńskiego kina w roku 1968. Niemniej jednak herbata chyba jest podobnego pochodzenia jak to, co przed seansem wypił Tony Visconti. Nagranie demo, które słuchaliśmy w pierwszej części dzisiejszej tonacji trójki, otoczone jest legendą. Jest wiele osób, które przyznaje się do współautorstwa tego nagrania. Prawdopodobnie są to głównie legendy miejskie. Jedna z sugestii mówi o tym, że Bowie mógł się też zainspirować nagraniem z właśnie wydanego białego albumu Beatlesów, nagraniem Bungalow Bill Johna Lennona, a szczególnie fragmentami i sposobem śpiewania przez niego zwrotek. Nigdy się tego już nie dowiemy. Było prawdopodobne, a może nawet pewne, że kiedyś za nagranie Space Oddity weźmie się ten zespół, Flaming Lips. Thank you.

Dobra. Część druga opowieści o Space Oddity w jutrzejszej liście osobistej. A dziś w Pucku na Lato z Radiem Festiwal na Stadionie Miejskim. O 20 warszawskie Kombo Taneczne, o 21 Kapela z Wsi Warszawa. Jutro od 18 Big Band Uniwersytetu Chopina, Sławek Uniatowski, potem Kasia Kowalska, która zastąpi Muńka Staszczyka, którego serdecznie pozdrawiamy, i na finał o 21.40 koncert Darii Zawiałow, który będziemy w Trójce transmitować. Zapraszamy przed radioodbiorniki, ale jeżeli ktoś jest w okolicy, oczywiście na Stadion Miejski w Pucku. Marcin Kocięba i Piotr Mec w naszym plenerowym studio właśnie tu. Bartosz Gili, Michał Jakubik przy Myśliwieckiej 357. Dzisiejszą tonację Trójki kończy Daria, która jutro, przypomnę, na finał drugiej części festiwalu Lata z Radiem. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Przed szeregiem stoję, wiem, nie znam strachu, ślepia większe mam niż lęk. Hej! Czy ktoś słyszy mnie? Kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Oddech mi, duszę się przez papierowe łzy. Zawarłem pakt, że nie przestanę nigdy w życiu, niezależnie jakbym sfrustrowany był. Dziś widzę tylko samochody i światła samochodów. Łapię oddech w niezamulonym stawie pełnym wyborów. Ty posypujesz ścieżki, ja normalizuję ścieżki. Ja pracuję, a ty w sklepie, gdzie nie pytają o dowód. Co zrobić, żeby pomnożyć talent, żeby w krainie marzeń przygotować mu fundament, żeby nie wahać się, gdy wszystko wokół takie same, by nie odpowiadać, zakopałem na pytanie, co zrobiłem starem. Hey! Czy ktoś słyszy mnie, kiedy krzyczę, że teraz jest ten dzień. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Pytacie mnie, jak zasłużyć na wygraną w naszym 49. konkursie kolarskim, jak powinno wyglądać pretendujące do zwycięstwa sprawozdanie z trasy. Już o tym wspominałem. Liczy się bardzo osobista praca, a nie przepisywana z encyklopedii czy przewodników. Właśnie ta osobista relacja to jest klucz do zwycięstwa. Takie same szanse mają ci, którzy już startowali w naszej akcji, jak i nowicjuszy. Czekamy na kolejne relacje z wakacyjnych wycieczek. Prace muszą dotrzeć do nas najpóźniej 1 sierpnia. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A my nadal doradzamy, dokąd warto się wybrać. Grażyna Ruska proponuje okolice Elbląga. tym razem proponuję wybrać się na północ od Elbląga, na Wysoczyznę Elbląską, która znacznie różni się, jeśli chodzi o ukształtowanie terenu, od sąsiednich ziem. No, w okolicach Elbląga mamy również Żuławę i najniższy w Polsce punkt. Tutaj mamy te najwyższe wzniesienia, z których możemy podziwiać piękne panoramy, no i wiele ciekawych zabytków. Dzięki utworzonemu tutaj parkowi krajobrazowemu Wysoczyzny Elbląskiej mamy również przygotowane dla rowerzystów szlaki rowerowe. Są to takie trzy lokalne szlaki w kolorze niebieskim, żółtym i czerwonym i pozwalają one dotrzeć do najciekawszych miejsc na tym obszarze, aby zobaczyć m.in. gotyckie kościoły. Taki najciekawszy znajduje się w Pruchniku, a wewnątrz ciekawe trzy ławy zdobione malowidłami i z nazwiskami tych, którzy w tych ławach mogli zasiadać. W jednej zasiadali przedstawiciele miasta Elbląga, a w drugiej lokalni włodarze, sołtys, rada parafialna. Te ławy pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku. Na trasie również mamy ciekawy obiekt w postaci Pałacu Cesarskiego w Kadynach. Kadyny to stara wieś krzyżacka, która założona była w 1255 roku. Potem ten folwark przejął Jan Barzyński, który pożyczył krzyżakom pieniądze, a oni nie mogli tych pieniędzy oddać, w związku z tym spłacili ten dług w postaci tej wsi. I w końcu XIX wieku właścicielem był cesarz Wilhelm II. Taką pamiątką poza tymi zabytkami architektury po cesarzu są również zwierzęta. Jest to taka osobliwość tutejsza i jedyna w Europie. Jeleń Sik, który został podarowany przez cesarza Japonii. Także możemy tutaj taką ciekawostkę zobaczyć i usłyszeć. I jeszcze są ciekawe miejsca związane z ukształtowaniem terenu, polodowcowe głazy, kamienie i piękny bukowy las z pomnikowymi dębami, m.in. dębem Barzyńskiego w Kadynach. Jednym słowem, jest co oglądać. Jest i trasa jest dla rowerów górskich, bo teren właśnie bardzo pięknie ukształtowany przypomina nam obszary górskie. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Na przykład lodówka Polar, stal nierdzewna, 1,76 m, klasa A+, po rabacie 70% za 300 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do besilate monohydricus. 250 mg tabletki, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne rano. W tę sobotę w Lidlu filet z piersi kurczaka marki Rzeźnik XXL 10,99 za kilogram. Nektarynki 57% taniej, 2,99 za kilogramowe opakowanie. Oraz wszystkie litrowe soki pomarańczowe z Olewita do 42% taniej. Bo to tania sobota w Lidlu. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem niecałe 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najmie długoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet?